اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه وزوجاته وذريته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. تفسير من قديم تفسير كشف الإسرار عدة الأبرار تفسير سورة الضحى رسيدين بنوبة الثالثة يمكن الآن من قديم إن شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه وزوجاته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. خواجہ عبداللہ انصاری مرید خواجہ عبداللہ انصاری رشید الدین المعبدی میگوید قوله تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم بنام او کی زینت زبان ہا و یادگار جان ہا نام او بنام او کی آسائش دل ہا و آرائش کار ہا بنام او کی روح ہا و مفتاح فتوح ہا نام او بنام او کی فرمان ہا روان و حال ہا بر نظام از نام او جلال الحیت متل قدم او بس قفل ہا کہ بہ این نام را نام از دل برداشت بس رقم ہا محبت کہ بہ این نام در سین ہا نگاشت بس بیگانگن کہ بوی آشنا گشت بس غافلن کہ در کہ بوی ہوشیار شده بس مشتاقان کہ بہ این نام دوست را یافت ہم یادست و ہم یادگار بنازش میدار تا وقت دیدار گل را اثر روی تو گل پوش کند جان را سخن خوب تو مدهوش کند آتش که شراب وصل تو نوش کند از لطف تو سوختن فراموش کند و الضحا و اللیل اذا سجا و الضحا عبارت است از روز روشن و لیل عبارت است از شب تاریک و بر لسان اهل اشارت بر ذوق جوان مردن طریقت مقصود از این روز و شب کشف و حجاب است کشف و حجاب نشان لطف و قهر است نسیم لطفی بر عالم جمال گذر کرد طایفی را در صحرای فضل یافت از آن قاف قسم و دها حلق اهدی ساختند و از آن سینه و سلسله ارادت بر جانها و دلها ایشان نهادند و به درگاه سعادت باز بستند که و دها باز سموم قهری از میدان جلال بتافت قومی را در عالم عدل دید هم از آن قاف قسم و لیل قید قهری ساختند و بر دلها جانها ایشان نهادند و به درگاه شقاوت باز بستند که و لیل اذا سجا نه آنجا فضل جمال بود میلی و نه اینجا که عدل جلال بود ظلمی نسیم صبا سعادت و دها بود که غاشیه دولت خلیل و تخت دولت آدم صفی بردوش مقربن نهاد سموم قهر و لیل اذا سجا بود که در عالم عدل جان و دل فرعون و حامان را به آتش نومیدی بسوخت و گفتند و دها اشارت است بروشنایی روی با جمال مصطفی صلی الله علیه وسلم و لیل اذا سجا اشارت است به سیاهی موی با کمال مصطفی صلی الله علیه وسلم رب العالمین تحقیق تشریفی را بروی و موه او سوگند یاد می کند که ما ودعک ربک و ما قلا روزی چند که وحی منقطع گشت بود رسول خدا صلی الله علیه وسلم دلتنگ همی بود هر ساعتی با صدیق اکبر گفتی یا با بکر ندانم تا سبب چیست که روح الامین نمی آید مگر بساط وحی در نوشتند یا بر منصور نبوت تغرای ازل کشیدند صدیق همی گفتی ای سید خافقین و ای چراغ عالمین مگر از حضرت عزت دستوری آمدن نیافته باشد و دشمنان همی گفتند ان محمد ودعه ربه مگر خدای محمد را بگذاشت و رها کرد رسول هر وقتی به بالای بوقبیس برفتی و تیلسان نبوت را در خاک کردی و بزاری بگریستی و در مثل گفتی اینی لعجد نفس الرحمن من قبل الیمن. هر شب نگرانم به یمن تا تو برایی، زیرا که سهیلی و سهیل از یمن آید. روز عظیم دلتنگ شده بود، روی مبارک بر خاک نهاده گفت پادشاها به حق النسیم سبای دولت معرفت که به هر وقت سهرگاهی به درگاه دل دوستان گذر کند، که یک بار دیگر سارای سین محمد را به نسیم وحی پاک خوشگردانی. آن ساعت زلزله در ملکوت اعلی افتاد، هفت اطباق زمین در جنبش آمده، خلق دریاها خون را خون از دیدگان گشاده، سبا صحابه صدق چون صورت او در قهر آن عتاب دیدند، هر یکی ماتمی گرفته. عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها میگوید که رسول خدا صلی الله علیه وسلم در آن تلحف و تشوق و تعطش بود که همین ناگار آثار وحی در تلت مبارک سید قاب قوسین پیدا آمد. یاران از پیشوی برخواستند و برید حضرت جمال جلال جبریل امین وحی پاک به مسام سر او رسانید که والضحا واللیل اذا سجا. ای سید، به حق روشنایی روی تو و سیاهی موی تو که ما تو را فرو نگذاشتیم و از دوستی تو هیچ نخواستیم و در این عتاب جز سعادت امت تو نخواستیم. قوله تعالی ولسوف یعطیک ربک فترضا. وقتی جبرئیل امین علیه السلام به حضرت نبوت در آمد، سید را دید صلی الله علیه وسلم بیقرار و بیارام گشته، اونان دل به دست غم سپرده، سوز و اندوهوی به غایت رسیده، دیدوی لولو بار گشته. جبرئیل گفت ای سید کونین و ای مهتر عالمین، این چه سود است و چه شور که در تو بیمینم، چه بار غم و اندوه است که بر خود نهاده ای. گفت ای جبرئیل، اندوه آسیان امت مرا چنین بیقرار کرده، اندیش کار و عاقبت کار ایشان مرا زار و نزار کرد. ای جبرئیل، از دوست می خواهم که ایشان را به من بخشد تا دلم فارغ گردد و از غم ایشان بیاساید. جبرئیل علیه السلام به حضرت عزت رفت و بعد آمد و گفت الله تعالی سلام می کند و می گوید ولا صاف یعطیک ربک فترضا. دل خوش دار و اندوه مدار، عالمین همه خوشنودی ما خواهند، ما خوشنودی تو می خواهیم، تا آن که خوشنود خوش شوی با تو می بخشم. ای محمد، هر کی از امت تو تا قیام ساعت از دلی پاک به اخلاص و اعتقاد اقرار دهد که من خداوندم و تو رسول منی، هر طاعت که دارد مبرور کنم، هر ذلت که باشدش مغفور کنم، و اگر پری روی زمین گناه دارد هبا ان منصور کنم. اللهم اغفرنا وارحمنا وارزقنا واحفظنا واهدنا الى صراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. امين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت رب العرش العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.